بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع. تلقوا كتاب الجنائز كتاب شيت اللؤلؤ والمرجان حديث 235 حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث لبكيوان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن أبي موسى أكيبكي أبي موسى قال سيما لما أصيب عمر رضي الله عنه الكدنغوة كيس عمر رضي الله عنه جعل سهيب يقول أكوى سهيب يواسيما سيما وأخاه إبن بقيان. فقال عمر عمر أكما بيا سهيل أما عملت أما علمت هي بيوه ججوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ومتومه قال مسيما إن الميت حكيك ميت لا يعذب أتى ببيوة ببكاء الحي وقل لي وانا كبير لك او جمازة كيف يمكن ان يكون هناك جوه وجامك مهيدي لمي كتازوى كشريع لكما يوم كيمياء سهيب رضي الله عنه الله عمر يقوم بسفن جامك مهيدي. حديثي يبكي وانا البخاري أخرجه البخاري في كتاب الجنائز كتاب 23 ملانغو 23 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ملانغو نينو لمتومي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت هو ذبي وميت ببعض بكاء أهله عليه وقل لي وانا بعض يواتباه ميت وذبيوة وكواليليا وكمليليا بعض يا ولي جمازات قال يا سينيا سيما شارح الشيخ سيما إن الميت لا يعذب حقيقة ميت وذبيوة ببكاء الحي وكواليليا وفمجوة lemeti adhibiwa kwa wale watu wa mji wao kualilia wale meti adhibiwa kiwa ni mtu mmoja watu wengi wale watu wa mji ule wakimlilia ule meti wadhibiwa ay mukabila lilmeti kulingamana na ule meti kwa wanalia au muradu bil hayya al qabila asema imma itakuwa ni maana ya hai kwamba ni kitongoji أو نمتا أو معنى كمان كبيلة بالحي القبيلة أسيما تكون لام فيه بدلا من الضمير هي لام لا يعذب هي تكون بدلا ضمير وتقديره يعذب ببكاء حيه هاك ومتاذبي وقلي ونكمل له فيوافق قوله في الرواية إن أثق أن لك كتكهيم بكيز الأخرى الجينة ببكاء أهله عليه وقلي ونواتواك كل أسئمة واتو كمل لك هفا واتواك وهو صريح لكوازك بسا في أن الحكم ليس خاصا بالكافر يا كوانبا هي حكم يا كوانبي وامتو كسبوات كمدلية سي خاص سي سبيشل كوما كافير بكياك بل كنا رواية سيما كوانبا وتكوانبي وكدلية وانان نما كافير لكن سيما لا لحكم عامي ولا سي خاص حديثي نوفاتية حديثه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعمر وعائشة نواتها عبد الله بن عمر نعمر من يوم عائشة عبد الله بن عبيد الله بن عبية بن أبي مليكة أو مصحب نواتها قال سيما توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة أمن كفى متوتو أكيك وسيدنا عثمان متوتو أكيك لزليوة نسيدنا عثمان ألي كفى مكة أسيما وجينا تكاجا لنشهدها كهذورية مزيش تمكوجا كشركنا كهذورية مزيش وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه نولو حضورية كتك مزيشي ني ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما أسيما وإني لجالس بينهما سيما نميمي نميكا كاتيا وحجما كاتيا عمر نقتيا ابن عمر نا عبد الله بن عباس أو قال جلست إلى أحدهما أو نذكانا مجواب ثم جاء الآخر كشاكا جامنجين وفيلي فجلس إلى جنبي أكاكو نيوباب مام وابن مام أكاكو نيوباب مام هوي والقوام كان مين هوي أكاجا أكاكا كواساسا tumekaa sehemu moja huyu uko karibu na mimi upande huu na wewe upande huu faqala abdullah ibn umar radiyallahu anhu abdullah ibn umar akasema li amri wa bi amr bin usman kam ala tanha anil buka vipi wewe mbona wakatazi hawa wanawake kulia wakatazi hawa wanalia فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسواه متوم صلى الله عليه وسلم مسيما حقيقة متوم صلى الله عليه وسلم مسيما إن الميت حقيقة ميت لا يعذب حتى ذبيوة ببكاء أهله عليه وكل ديوان وتواه أنشيما من النهاية ني عبد الله بن عمر أما بي عمرو بن عثمان وكتازي هوا نواكي قولي يا بانا وسلمتم صلى الله عليه وسلم أنشيما كوانبا ميت وذبيوة وقولي لي ونواتواكي فقال ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس كسيما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعد ذلك بعد ذلك عمر الكوكي سيما maneno kama haya mfano wa maneno kama haya Umar alikusema maneno kama bana kama kwamba haya unasema Ibn Umar babako pia amesema ndo maana thumma haddath kisha akawazungumzia qala akasema sadartu ma Umar radhiallahu anhu min Makkah nili safiri pamoja na Umar kutoka Makkah hatta idha kunna bil baydai, mpaka tukufika kwenye jangwa. Idha huwa bi rakbin ghafla, tukayona msafara, tukaona msafara, tahta dhilli samuratin, chini ya mti inaitwa samura, kubwa kabisa yenye kivuli, wamelala wanajipumzisha msafara. Faqala, kasema Umar, idhhab fandhur man haula ar-rakb, nenda ukajilie msafara huu, mkina na hawa ambao wako chini ya mti mkubwa huu. Qala, kasema fanadhartu, nikawaangalia, fa idha Suhaibun, ghafla nikamwona Suhaib ali, akasema nikarudi. Fa akhbartuhu, nikampasha habari kwamba ni Suhaib huyo na baadhi ya watu. Faqala, ud'uhu li, niitie huyo, niitie mimi. Farajatu ila Suhaib, akasema nikarudi kwa Suhaib. Fakultu, nikamwambia irtahil falhaq amir al-mu'min, funga safari, jifunge, funga funga virago, umwahi amir al-mu'minin, patiliza, yuondoka, yuakuit. Falama usiba Umar, Umar alipopigwa kisu, dakala Suhaibun yabki, Suhaib akaingia yualia, yakulu, huku yasema, wa akha wa sahiba, ndugu yangu, rafiki yangu. Faqala Umar radiyallahu anhu, akasema Umar radiyallahu anhu, ya Suhaib, ewe Suhaib, atabki alayya, wanililia mimi wewe? Wakad kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, namtumi amesema, inna almayta yu'adhabu biba'di bukai ahliya alayhi, hakika mayti huadhibiwa kwa baadhi ya watu wake kumlilia. Qala Ibn Abbas radiyallahu anhu, akasema falamma mata Umaru, alipokufa Umar, dhakartu dhalika li Aisha radiyallahu anhu, nikamtajia Aisha kwamba Umar alinambia ya kwamba hujui wewe, kamambia Suhaib wanilia mimi, we hujui kwamba huko kunilia mimi itafanya itasababisha mimi niadhibiwe. Abdullah ibn Abbas alipokufa Umar akamwambia Aisha. Faqala, kasema sidna Aisha radhiallahu anha, rahimallahu Umara, Mwenyezi Mungu amrehemu Umar, wallahi ma hadatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume hakuzungumza mazungumzo haya, haya aliosema Umar mtume hakuzungumza. Inna Allaha, kwamba Mwenyezi Mungu, la yu'adhibu al-mu'mina, kwa tamadhibu mu'min bibukai ahli alayhi, kwa watu wake kumlilia taadhibiwa. Mtume hakusema maneno kama haya. Aisha anakataa radhiallahu anha, walakin Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, lakini mtume sallallahu alayhi wasallam qala, alisema hivi, hakusema vile alivyosema Umar radhiallahu anhu, inna Allaha la yazidu al-kafira adhaba, hakika Mwenyezi Mungu anamzidishia ukafiri adhabu, bibukai ahliya alayhi, kwa kuliliwa na watu wake. Hivi ndivyo alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini yale maneno kwanza mtume hakusema. Walakin Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, inna Allaha la yazidu al-kafira adhaban bibukai ahli alayhi. Wa qalat, akasema Aisha radhiallahu anha, kama yuwapinga Aisha hapa kwamba hakuna mtu anayadhibiwa kwa sababu ya watu wake kumlilia, hakuna, anapinga kitu kama hicho. Qawa qalat, akasema sidna Aisha radhiallahu anha, hasbukumul Qur'an, Qur'ani watosheleza, Qur'ani iwatosheleze. Si masema haya basi mimi naambia Qur'ani iwatosheleze. Wala taziru waziratun wizra ukhra, hakuna nafsi itakayobeba madhambi ya nafsi nyingine. Kun wewe ufanye dhambi niadhibiwe mimi? Hakuna. قال ابن عباس رضي الله عنه نصيحة عند ذلك وكتب والله والله هو أضحك وأبكى يزيد من كذيع إندي أنا يشكشة نإندي أنا إليزا سبحانه وتعالى من يزيد سبحانه وتعالى إندي أنا يفنى كذيه. قال ابن أبي مليكة سيما والله ما قال ابن عمر رضي الله عنه شيء. عبد الله بن عمر حفص ما كيف كذا مزكية haya maneno yote yalizungumzwa na yeye alipokea hadithi hakusema lolote. Je, ina maana Abdullah ibn Umar kaogopa kuwajibu hawa masahaba kina Aisha na Abdullah ibn Abbas au vipi? La, hakuogopa. Lazima kuna kitu amechunga, kuna kitu amechunga Abdullah ibn Abbas na Abdullah ibn Umar. Na tutaambiwa hapa na huyu shara, angalia hadithi yetu ya 536 asema ala tanha ayin nisa, wakatazi hawa wanawake sadarat, wamerudi sasa kutokamana na yale walipokifanya, kutokamana na makusudio yao, wakaja hapa kwenye jangwa hapa baina Maka na Madina, wakaanza kulia. Huoni hawa wanawake hawa? Ai sadara rujuu musafir min maqsadi, maana yake ni kwamba ni kurudi ule msafiri kutokana na makusudio yake, hasa bil baida, kutokana na sehemu za jangwa. Mafaza baina Maka na Madina, kulikuwa na jangwa kubwa sana baina Maka na Madina. Samura, mti mkubwa huu ambao masahaba walikwenda kaka chini kina Suhaib radhiallahu anhu, ni shajaratun adhima min al-udha, ni mti mkubwa sana lakini una miba sana ya mea katika sehemu kame, sehemu ambayo kwamba hainyeshi sana mvua. Allahu alam, ikiwa ni mchi huu ambayo mimi najua haina kivuli kikubwa inayotoka kule kwetu, ina miba ndefu sana lakini nyuma ni nene, si hiyo si. Lakini Samura ni mchi ambayo ni kubwa sana, sema ni mchi mkubwa sana na ina miba. Wa huwa shajaru talq, ni mti unafanana na mgomba wa ndizi. Wa akhahu wa sahibah bi alif an-nukba, piga kelele. Fa fihi mamuna, katika vilima hivi litatwili maddi saut, kurefusha neno wa akhahu wa akhahu wa sahibah, kunyanyua sauti. والهاء هي هاء صاحبه اسم لسكت كنيمازا لا ضمير سي ضمير سي ضمير بغين يرودي كو هو انا يسمع هاي كيف عائشه رضي الله عنها كما حسبكم القران قران يوتشليس اي يكفيكم ايها المؤمنون قوله تعالى من القران يوتشليس ني واومين نينو لكي ميزي فتك القران ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا هيبة نفس ذنب يا نفس نجينة بابي نفس كما هي هو هي أمرشة وفج جام كما يعني كما أنا كشاعش رضي الله عنها قام حكونا مفتو تكيذيبيوا كسبب يا وقتواكم لليا wala kuomboleza, kwa sababu yeye hajausia kitu kama kile, hajausia. Na wale alisema kwamba yeye akiusia wakimlilia hapati madhambi, lakini wakimlilia tu basi na uguzi na yeye hajahusia hapo ndatapata dhambi. Kwa ni wajibu wake aandike wasia, jamani mimi nikifa sitaki watu wanililie wala sitakubolezewa mimi. Kisha kwa hivyo Qur'ani watosheleza yenye waamini, ay la yu'khadhu nafsun bi dhanbi ghayriha, nafsi hayadhibiwi kwa dhambi iliyotendwa na mtu wa kando. Bagine mimi nifanye kosa wadhibiwe wewe? Hakuna kitu kama hicho. Wallahu huwa adhaka wa abka, Mwenyezi Mungu ndo kazi yake, ndiye anayemchekesha anaicheka na ndiye anayemliza anayolia. Ona ndugu, kazi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni taqdiruhu linafsi ma dhahaba ilayhi ibn Umar. Taqdiri yake kwa kadiri ni kwamba ni kukata rai aliyokwenda nayo Ibn Umar ya kuwa min anna almayta yu'adhabu bibukai ahli alayhi, kwamba maiti ataadhibiwa kwa kuliliwa na watu wake. Wadhalika anna bukaa al-insani wa dhahkihi, kwamba na hilo ni kwamba kule kulia mwanadamu na kucheka kwake, wa huznihi na kuhuzunika kwake, wa sururihi na kufurahika kwake, min Allah atakuwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ha? Yudhihiruha fi, Mwenyezi Mungu anadhihirisha katika hayo yote katika hali hizo kwa binadamu. Ima atakuwa na furaha, atakuwa na huzuni, atakuwa na atakcheka. Fala athar lahu fi dhalik, hiyo haina athari yoyote kwa mtu mwingine. Wallahi ma qala Ibn Umar radhiallahu anhuma shay'a, Ibn Umar hakusema kutokamana na kauli ya Ibn Abbas na wengineo chochote. Alinyamaza Aisha na Ibn Abbas kitu, alinyamaza, hakusema kitu, alinyamaza. Qala Az-Zain Ibn al-Munir, sukutuhu la yadullu ala al-idhan, Ibn Umar wanyamazia hawa kina Ibn Abbas kina Aisha, hali ya kwamba hadithi amepokea, si maana kwamba alitii kwamba yuanyenyekea zile kauli zao na yuatii. Ha, falaallahu kariha al-mujadala, alinyamaza hataki kujadiliana. Na hilo ni jambo lipi? Sengine uweza kwamba kuna jambo likubelea na wewe ulijua jambo kama lile sawa wako, lakini kwa kukimbia fitna na makelele na matusi ukainyamazia jambo kama lile. Sasa huyu bwana yuwajua yeye amepokea hadithi ya kwa mtu ataadhibiwa kwa kuliliwa, na babake amepokea hivi, Aisha yuwapinga, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Sasa angejadiliana na Aisha radiyallahu anha, Sayyidatu Aisha, kwa imma annahu siku kuti, imma yeye alichukia kujadiliana mamake Aisha radiyallahu anha. Wa qala al-Qurtubi imam laysa sukutuhu li shak, siku ile kunyamaza Abdullah ibn Umar kwa anashaka kwamba maneno haya aliyopokea yeye mtume akusema au hakusema, alikuwa na yakin. Li shakkin taraa ba'da ma sarraha bi rafi hadith, kwa shaka iliyomzukia yeye baada ya kuweka wazi wazi hadithi kwamba ameipokea kwa mtume. Kule kunyamaza kwake si kwamba yeye alitii, alikataa kule mujadala, alichukizwa sana, wala hakuwa na shaka kwamba mimi nimenyamazia kwa sababu nina shaka kwa hii hadithi kupokea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuweka wazi kwamba amesikia mtume akisema. Walakin ihtamala indahu an yakuna alhadithu qabila litawil walam yata'ayyan lahu makan mahmal yahmilu alayhi, lakini kitu kilichomchanganya kidogo Abdullah ibn Umar ni kuwa hadithi hii ya kubali tafsiri nyingine. Pengine Aisha aliona tafsiri hiyo akaibebesha maana hadithi. Akaibebesha maana hadithi. Kwa hilo ndo wala hakuweza kuibainisha tafsiri moja kwa moja ya kwamba haina tawili nyingine, tafsiri nyingine pengine iliyofasiriwa na wengine. Kwa hivyo akaogopea kwamba asije akaibebesha maana ambayo kwa ile hadithi haikubali. Ndio kainyamaza. Ona vile alivyokuwa na adabu Abdullah bin Umar. Asema au kana almajlis la yaqbalu almumara, au kile kikao chenyewe kwa kuwa watu watukufu walikuwepo haikubali mujadala, wala mtataayana haja tahinili, wala hakuna kinachowajibisha kule kujadiliana wakati kama ule katika kikao kama hiki. Hakuna. Akanyamazia. Akanyamazia. وقال الخطاب يا سيما خطاب الرواية هي رواية إذا ثبتت لم يكن في دفعها سبيل بظن رواية يوتي حديث كثبيت حيفاي كويبينغا نكوي كسوا نبغطوي فنياكاز كوذانا ابن آدم كجامنا وجامنا ثاني كان هي رواية مثبيت تفنيوا كاز سوا سوا si kwa dhana binadamu. Waqad rawahu Umar wa ibnahu, Umar amepokea hii hadithi na mtoto wake. Walaysa fihi ma hakat Aisha ma yarfa'u riwayatuhuma li jawaz an yakuna al-khabaran sahihayn ma, wala hakuna kitu kinachotuonyesha hadithi ya Aisha radhiallahu anha inaondoa maana ya riwaya mbili waliopokea Umar na mtoto wake lijawazi an yakuna al-khabarani sahihan ma, kwa bazile habari mbili hazibili kwa ni sahihi. Hakuna maana hiyo inasema kwamba si sahihi, ni sahihi. Ufahamu vizuri, wala munafata bila ulfa hadithi haikupingana na hii, wala hii haikupingana na hii. Falmaitu innama talzamuhu al-uqba, maiti yule huteswa kwa bima takadama, kwa yale yalotangulia tukayazungumzia kuwa akiwa ameusia, akiwa ameusia, jamani mimi nataka munililie, mimi nataka mumweleze ili watu wajue kwamba kuna jitu limeanguka kule limekufa, sasa watu wanijue. Kama alivyosema Abu Jahl, sema angalia hata kitu changu vizuri sana peleka Maka ili watu Madina, wanawake wa Madina jua kwamba kuna simba kauawa. Kata vizuri kitu changu peleka kule, kwa si mtu mchezo tena, wapelekea na salamu kwamba mimi sijarudi hata nchamua nchi moja, mwambie ni Muhammad niko pale pale, la haula wala quwwata illa billah. Kwa hivyo sema فالميت انما تلزمه العقوبه, ميت انما لازمه كعذبيوا بما تقدم وخبار ذي الحديث لتغوليا من وصيته اليه به وهي ميت mwenyewe kuhusia kabla ya kufa وقت حياته زمان ذا حياته جماني ميمي nataka nikifa muniombeleze. وكان ذلك مشهورا من مذاهبه, hilo jambo hilo la maiti mwenyewe kuhusia lilikuwa ni jambo ambalo kwamba limetangaa sana katika fikra yao na rai zao kwa wale waliotangulia. Wa huwa mawjudun fi ash'ari, hilo linapatikana katika mashairi yao ahlul jahiliya ya kwamba mimi nikifa nililieni, ka qawli Tarafat ibn Abd, kama neno huyu ni shairu jahiliyu maruf, utakwenda kupata mashairi yake katika معلقات سبع طرف بن عبد. أسماج أسما إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابن تلمع يا ابن معبدي. إذا مت نكيف ويمكوان فانعيني نيومبوليزي نونيتاجي bima ana ahli, kwa sifa nazo haki mimi usinipunguzie zote zinazo. Nikifaa mimi, basi nililie na uniongoleze na utaje sifa ambayo mimi nastahili. Washaki alayya jalb, hata pasua nguo zako unapotaja haya, pasua kwa uchungu, toa sifa zangu na huku kipasua nguo zako. Ya bnata ma'badi, au mtoto wa ma'badi, wewe fanya kazi hiyo, fanya kazi. Kwa hivyo ilikuwa ni wasia ya kijahilia iliyokuwepo, unafahamu, wao walikuwa wakisema hivi. Kwa hivyo hizi hadithi hazipingani, asema Sheikh, Mtume amesema hivi kwa kulingana na hali zilizokuwa wakati ule, ili wasije wakafanya Waislamu mambo ya kijahilia. Wala Abdullah ibn Umar si kwamba alikuwa anashaka kwamba hii hadithi ya Mtume si sahihi, na anashaka kwamba hajapokea kwa uzuri, bali alisukia kitu kinaitwa mujadala. Kwa mujadala ni sangine haifai kama tulivyo sisi, hasa manhaji ahlu sunna wal jamaa ni kwamba hakuna mujadala na utesi katika dini, hakuna. Kwa hivyo Abdullah ibn Umar a'lamu bil manhaji minna, Abdullah ibn Umar ajua sana manhaji ahlu sunna kuliko sisi. Kwa hivyo hapa tuseme kwamba Ibn Umar radhiallahu anhu ni mwoga, la, hii hadithi yakanya yale waliokuwa wakifanya makafiri. Wa ala dhalika hamala aljamhuru, kwa hivyo ulama wengi wamebebesha hukumu hii ya neno na almaita la yuadhabu bikaya alayhi, hiyo ya kuhusia si vile alivyokuwa wakidhania wengine kwamba mtu akidhiliwa tu sawa ahusie asihusie, kwamba yeye ataadhibiwa. Hapa katika haya maana, katika kusawazisha hizi hadithi mbili, hapa pana faida kubwa sana, hasa kwa talabatul ilm. Kiwa unaona pengine jambo mathalan Sheikh lako yofanya, au kuna masala ameteleza Sheikh lako, na wewe unaona ule usawa, ni wajibu wako mtanabaishi. Lakini ikiwa mathalan wewe mwenyewe ule uhakika wa ile masala huna, una shaka, lakini wajua masala yenyewe, ni wajibu wako unyamazie masala kama yale, ili usije ukamjadili Sheikh kwa jambo ambalo wewe binafsi yako una ujuzi nalo, litakuwa sasa wewe ni mkosefu wa adabu. Na hili ni tabia ya wanafunzi wengi kwa zama zetu, penda sana mjadala tu, basi ameuliza tu. Na yeye leo Sheikh alipokuwa na darasa kamuuliza, kamumurusha basi tu. Maana mimi si mchezo bwana, mimi nikikaa kwenye darasa ta Sheikh mwenyewe bwana huharibikiwa. Na nani anaa wako wanafunzi hali zao ni hizo, kwa kuwa hata Sheikh pia hubabaika. Nikiwa nimekaa kwenye alijua Simba mimi ni mwenye kujadili mimi, hizi ni tabia chafu walizonazo wanafunzi wa leo, si wanafunzi wa juzi. Hili ndio jambo ambalo lipo. Utaona sangine mathalan katika haya, mwanafunzi anaweza kuwa pengine amesikia jambo, hata pengine hakuwepo kama. Sasa badala ya kulihakikisha lile jambo kwamba Sheikh akasema hakusema, au alisema kwa msingi gani, akahakikisha lile jambo, basi yeye ataweza kumkabilisha, mimi nasikia umekosea jana. Jana kosea mpaka watu wanakuzungumza, anakuzungumza, ni ukosefu wa adabu. Ndio kaona wakati tulionao sisi elimu nyingi, lakini baraka yake ni chache, haina baraka. Sababu nini? Kwa sababu ya kukosa adabu na muundo walioiweka wale wema walotangulia, lazima mwanafunzi apitie, aende pale njia zile zile. Lazima kuwe na kuna mwanya kati ya mwanafunzi na mwalimu wake. Si kwamba mwanafunzi na mwalimu wake ni wakaruzana tu, ni watu mwenza tu, ni marafiki wa kawaida. Hili laleta uharibifu. Bal huenda mwanafunzi akasema jua nyinyi bwana, Sheikh langu bwana kazi yake ni kubadilisha watu, kila kitu bid'a, kila kitu bid'a. Na hali ya kwamba jambo kama lile hakumtoza Sheikh akisema wala wanafunzi. Lau tawauliza wanafunzi, jamani juzi nilibadilisha mtu mimi, ha? Nasikia nje asikweli. Haya tulipiga, tulirekodi, tusikize, hamna. Sasa yule mwanafunzi akisikia kwamba Sheikh apata habari kama ile, ni uzidi hapa kueleza jambo kama lile kwa sura nyingine. Wanafunzi kama hawa wapeni bishara kwa utovu wa nidhamu na ukosefu wa elimu. Wapeni bishara na wapeni kabisa. Hili ni jambo baya sana, wala si zuri. Halafu nyingine ambayo kwamba liwasukuma wanafunzi wengine, yuhibuna riasa wa taqaddum, wapenda kuwa viongozi, wataka kutangulizwa sehemu ambayo kwamba hawajafika. Mwanafunzi ashindana na shehe lake ambaye pengine mstari wake ni jamii. Hasemi kwamba shehe yeye ajua kila kitu kama mtume, lakini mstari umri wake na mstari wake elimu tofauti na yeye. Yeye hajamaliza ibtidai ashindana na mwalimu. Ibtidai hajamaliza. Lau qila lahu ma huwa ismu la yansarif, la yansarif. Ismu la yansarif ni ipi? Hajui. Ashinana huu wana Sheikh bana anabidisha, na mimi pia nitabidisha watu. We nani hata ubidishe watu? Man anta ya aghzam, kibirikimu wewe, so kwa na adabu wazungumza nini wewe? Haya yako katika mustama wetu, na hii ni ukosefu mkubwa inapatikana kwa wanafunzi, nafasi ndogo ndogo na maneno chafu ya kuelekezea mashekhe. Ikiwa ni hivyo, hutopata manzo shekhe wala baraka shekhe, kwa vile kweli hutopata, na yale unayotaka hutofikia, na wallahi utaharibikiwa, wallahi utaharibikiwa. Soma kuanzia uzaliwe mpaka uzikwe, utabaki pale pale, utazunguka kwenye mkia wako. Ukikosa adabu na kuwavukia mipaka walimu wako, na ukawa hoto waheshimu pasi na kuwa wale walimu wana hatia iliyokufikisha wewe kutowaheshimu, ni kuwavukia mipaka kwa kibri na kukutaka ukubwa, watakatubu ujulikane na wewe una kauli wasema na haya ni ya, na utakuja ajua. Na bila shaka kuna mengine mwayajua nyinyi hayo ambayo kwa angalia adabu ya sahaba mzima, ya kwamba jambo hana uhakika nalo, amenyamazia, au ana uhakika nalo yuogopea mujadala, na hawezi akanyamazia jambo la bati. Lakini na maana kwamba kama alivyosema Sheikh, ile tafsiri ya hadithi ilimtatiza. Je, itakuwa na maana hii au maana hii? Sasa yakashika maana moja, Aisha radhiallahu anha alipoifasiri kwa tafsiri hii alinyamaza, hakuweza kushindana naye, kwa sababu Abdullah ibn Umar na Aisha hawalingani katika ilmu, hawalingani. Shofani vizuri. Tayib, hadithi ipokewa na Bukhari, kharaja al-Bukhari katika mlango 23 kitabu al-Janayiz, mlango wa 33, babu qawli an-nabi yu'adhabu al-mayt bi ba'dhi bukai ahli alayhi. Hadithi inayofuatia hadithi hii ni hadithi ya 537. hadithi حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما عن عروة بكي أنا حديث بكي وأنا سيدنا عائشة عبد الله بن عمر وكبكي كتك عروة عروة هو حميت عائشة خالي عروة بن زبير نمتطوا نبيها قال سيما ذكر عند عائشة رضي الله عنه إلي تاجوا فهالا أباك ويوكو سيدنا عائشة أن ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول بي هذه عبد الله بن عمر كان ينوى أنفق قوى متومة يعني معنى نسيما يهدي بقول أنا متومة صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله ابن عمر يهدي السيما متومة يهدي بكيا فقالت كسيما عائشة رضي الله عنه وهل ابن عمر رحمه الله سكعدم غير أخلاق amebitikiwa sikia lugha nzuri hakusema kijana kimebitwa wakati wake ana adabu ha ni lazima mdogo amheshimu mkubwa na mkubwa amhurumie naye mdogo hii hapo ndio tutapatikana baraka ya elimu sharifa nzuri na akasema wahala ibn Umar rahimahullah amechanganyikiwa pitikiwa kidogo Abdullah ibn Umar inma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika si nyingine ndio mtume amesema innahu la yu'adhabu bi khati'atihi wa dhanbi huyu mimi ataadibiwa kwa makosa yake na madhambi yake wa inna ahlihi la yabkuna alayhi al'an bal watu wake wanamlilia hivi sasa hivi sasa wanamlilia lakini waadhibiwa kwa makosa yake aliyochuma yeye si kwa kielewa cha watu wake kaza kasema wadhaka mithlu qawli na hiyo ni mfano wa neno lake inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam qama ala alqadiba mtume alisimama juu ya yale mashimo yale wafihi mlikuwa nayo qatla badrin min msikini katika mashimo yale yametiwa walouawa katika vita vya Badri miongoni mwa washirikina tumesalla salpo uawa na 70 katika vita vya Badri akasema fukweni handaki katika ardhi kabla tieni hapo katiwa wote shafahamu zote fakala lahum tumi akasema kuambia wale makala aliyasema tumeambia wale washirikina yale aliyasema akaambia nini innahum la yasma'una ma aqulu wallahi hawa maiti hawa washirikina wasikia vizuri sana haya ninazungumza wasikia inma qala hakika amesema mtume asema innahum alana la ya'lamuna hakusema mtume la yasma'una tena la ya'lamuna انهم الان لا يعلمون ان ما كنت اقوله حق حقيقه واو هيي ساسا وجوا يلي ناوامبيا او يلي اللي كنت نكيوامبيا يا حقي وجوا ثم قرات كيشا كسوما عائشه انك لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور يقول حين تبوى مقاعده من الناس سيما اشك سمع انك لا تسمع الموت كاكوewe uwezi ukapenyesha sauti yako ukafikisha kwa maiti wakasikia ha wama anta bimusmi'an man fi al-qubur huko wewe mwenye kufikishia sauti yako walio kwa makaburini wakusikie lakini anaifikisha kule nani Allah subhanahu wa ta'ala halafu Aisha akasema wakajifanyia makao yao mizimu asema wajifanyie makao yao motoni hao wanaofanya hivi pahali pao ni motoni hadithi angalia chini mwanzo ulikuwa na Bukhari katika kitabu cha Maghazi kitabu cha 64 kitabu cha vita mlango wa 8 babu ha qatl abi jahl mlango kuwa wa vijana kada chini sana alqalibu shimo ninyo ndake bi'irun lam tutwa ni kisima ambacho hakikufukuliwa ni kitu kimefukuliwa hivi lakini hapana na kisima lakini haikufukuliwa kama kisima wayudhakkaru wa yuannas tamkuli la qalib inafanywa mudhakkar na muannas yote mbili inama qala hakika amesema mtume innahum la ya'lamun hakika hao wajua anama kuntu aqulu lahum haq kwamba yale alikuwa akiwaambia ni haki aiwa wahima ibn umar ampitikiwa kidogo faqala la yasma'una badala la ya'lamuna katumia neno la yasma'una wasikia badala ya kutumia la ya'lamuna wajua walilmu ilmu kama qala al-bayhaqi wa ghayru kama nasema imam bayhaqi na wengineo la yamna usima kujua haifanyi mtu asisikie haizuii mtu kujua akiwa yajua haina maana kwamba hasikii shafahamu vizuri fala tunafi baina ma ankaratu wa athbathahu haifanyi ikhalifiana na ipingani baina yale aliyokataa Aisha na yale aliyothibitisha Ibn Umar na wengineo tufahamu vizuri ثم قرأت عائشة رضي الله عنها قسما إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور فحملت ذلك على الحقيقة يا كي تقول يا معنى هي كي كويري كويري وما هواتسكي وهواتسكي ولقو ومن ثم اجتاحت إلى التأويل في قول ما أنتم بأسمع لما أقولون كيشا Aisha akaelekea katika kuifasiri radhiallahu anha kauli hiyo kwa kauli ya mtume aliyosema ma antum bi asma'a lima aqulu min hamkuwa nyinyi ni wasikia zaidi kuliko wao haya ninayosema mimi yani maana yake mtume asema nyinyi mlikuwa hai hamusikii vile wanavyosikia hawa waliokufa hawa wasikia sana kuliko nyinyi akaifanyia tawili waladhi alayhi jamaa min mufassirin hii ndio kauli ya kikundi cha ulama wa tafsir wa hum ahya wa ghayruhum annahu majaz nasema hii ni majaz si hakika ni kitu kisichokuwa na hakika majaz ni kitu ambacho hakina na ni kweli kwamba ni hakika si majaz ni hakika wa anna almurada bilmauta yani matakwa tamko la mauta hapa انك لا تسمع الموتى ومن في القبور الكفار انما كافر سوى ولا وين شبهوا بالموتى وبيفهمنش وانا ولو كفر هم حيا حالهم كو حي حيث لا ينتفعون بمسموعه وسباو حوانفيكي نا يله ونمسكيا دنيا ونامبيوا منو حوانفيكي نا منو منيز مungu كما لا تنفع الاميات بعد موتهم كما vile haitowafaa wafu baada ya kufa kwao yale wanaoambiwa wasairote bila kuburi na kupelekwa kwenye makaburi zao au kufara wale wako makufara bil hidayah wa da'wa hawaongoki tena wala hawafai kulinganiwa tena kwa sababu hawanufai na wale hawakufai وحينئذ فلا دليل في هذا على ما نفته عائشة رضي الله عنها فهيو كنا دليل يجل يلوكتا عائشة رضي الله عنها يقوان بحواتو سكيا واسكيا حديثيات أمنشو إن شاء الله في الوقت بعد إن شاء الله طائزة كم جيزة جينة حديثي 239 حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حديث لو بكلمة أنا سيدتنا عائشة منغا من إرادي مكي ومتومي صلى الله عليه وسلم قالت أسامة إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة سننجينيلو متومي علي بيتيا على يهودية يبكي عليها أهلها علي بيتيا من مكي وكي يهودي watu wake wamlilia manamke kiyahudi alokufa na wale watu wake wamviringa walia. Faqala, akasema mtume kuambia wale jamaa, innahum la yabkuna alayhi, hawa namdilia ule manamke, wa innaha la tu'adhabu fi qabriha, na huyu huadhibiwa ndani ya kaburi yake, kiwadhibiwa. Tufahamiane vizuri, la tu'adhabu fi qabriha bikufriha, kwa sababu kafiri wake, fi hali bukai ahliha, katika hali ya watu wake kumlilia yeye mkafiri na watu wake kumlilia kafiri. La bisababi bukai, si kwa sababu kuliliwa na watu wake, ni kwa sababu ule ukafiri alikuwa nayo. Akhrajahu al-Bukhari, Imam Bukhari ametoa hii hadithi katika mlango wa 23 kitabu al-Janaiz, mlango wa 33 babu qawli an-nabiy yu'adhabu al-maytu bi ba'dhi bukaa ahli alayhi, hadithi pitia qablaha. Tayib, hadithi inayofuatia hadithi hii ni hadithi ya Bukhari Mughira radhiyallahu anhu. Naam, qala, sama sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nimesikia mtume yaqula, sema man niha alayhi yu'adhabu bima niha alayhi, mwenye kuombolezewa ataadhibiwa kwa kule kuombolezewa kwake. Nani huyo? Anabuhusia kama ilivyokuwa kwa jahiliya, wakihusiana hivyo. Hadithi imepokewa na Bukhari katika mlango wa 23 kitabu Janais na kitabu cha 23 Janais, kitabu Janais, na mlango wa 34 babu ma yukrahu min niyahat al-mayt, kitu kinachochukiwa kutokamana na kumwombolezea maiti. Kwa hadithi hizi zote ambazo zilizopita, bila shaka Sheikh amewanisha zile hadithi na tumepata maana ya kwamba wale ambao kwamba wanaadhibiwa ni wale walohusia, na ambao hawakuadhibiwa ni wale ambao hawakuhusia. Na imekusha, kwa kuwa Mwenyezi Mungu asema, wala taziru waziratun wizra ukhra, hakuna atakayeadhibiwa kwa makosa ya mtu mwingine. Allahumma, akiwa yeye hakusababisha ile kosa na kuelekeza watu kufanya ile kosa, haimuhusu yeye. Tayib, tumalizie hadithi mlango wa 10, babu tasjidi fi niyah, mlango wa kutiliwa mkazo katika kuomboleza, mlango wa kutiliwa mkazo katika kukatazwa kuomboleza. Haifai mtu kuomboleza kumwombolezea maiti. Tayib, hadithi yetu ilipokewa na Aisha radhiallahu anha, hadithi ya 540, hadithi Aisha radhiallahu anha qala lamma jaa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alipokuja mtume, qatl ibn Harith, ilipofikia mtume sallallahu alayhi wasallam kuuawa ibn Harith wa Ja'far wa ibn Ruwaha wa watatu wameuawa, jalasa mtume akakaa, yuhrafu inajulikana, fihi alhuzna, katika uso wake aonekana ana huzuni mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawa masahaba watatu walipouawa katika vita vya Muta, mtume akaambia fulani atauawa, fulani atashika bendera, atauawa atashika fulani, atauawa atashika fulani, na wale wote wakauawa. Akajitokeza Khalid bin Walid akanyakua bendera akaongoza jeshi bila kuamrishwa, ndio akapita akapata ushindi, Khalid asema wa ana anduru min sa'iril bab, Aisha sema na mimi namwangalia mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye tundu za mlango, vile anavyohuzunika mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume amekaa naonekana na huzuni sana, na mtume na Aisha wamchungulia kwenye mipasuko ya mlango, angalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Shaqal bab fa ataahu rajulun, akamjia mtu mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala inna nisaa Ja'far, hakika wakezi Ja'far radhiallahu anhu, wa dhakara bukaahuna, akataja walia sana hawa wakiza Ja'far, walia sana ya Rasulullah. Fa amarahu an yanhaahunna, Mtume akamrisha huyu bwana alokuja, nenda ukaamrishe wasilie, wakataza. Fadhahabu ule bwana akaenda. Thuma ata athania, kaja mara ya pili, lam yutina, hawakumtii, akaendelea na kulia. Yule aliyotumwa na Mtume hawakumsikiza, ajua wanawake na udhaifu wao. Fakala Mtume sema anhahuna, wakataza. Faatahu thalith, akawajidia mara ya tatu. Faamarahu qala, akasema mara ya tatu sasa alipomwambia wakataza, wallahi ghalabana ya Rasulullah, ajaba ametushinda ya Rasulullah. Fazaamat annahu qala, kadai kwamba yeye amesema Mtume. Fahthu fi afwahinna turab, warushieni mchanga kwenye midomo yao. Wale wanaulia, jazeni michanga ya midomo, watakoma wenyewe. Fakultu argham Allahu anfak, Mwenyezi Mungu aidhalishe kwa. Kasema nini? Lam taf'al ma amaraka Rasul, kwa nini usifanye kile alichokuamrisha Mwenyezi Mungu? Walam tatruk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ana, na ungeacha usumbufu wa kumsumbua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umekwenda ukamwambia maneno kama yale, na wale wanawake umeshindwa kuwakataza, hawakukusikiza, ilikuwa na maana gani? Yani maana yake wewe umekwenda kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wanawake hawakukusikiza. Afadhali ingekuwa wewe hujaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia maneno kama haya, kwa sababu hukusikizwa. Kwa hivyo haya ndio yale ambayo kwamba Allah ametuafikia tuzungumze, turudi tena katika hadithi hii. Sharia yake kidogo kuna faida hapa chini, Allah akitupa umri al-usbu' al-jai, wiki itakayokuja, yule ambaye atakayekuwa hai, ikiwa na mimi pia hai, tutakutana. Ama yule ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampenda zaidi awe kwake, basi huyo aombewe. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.